Și facem pentru nașul mare și pentru băiatul și fata lui melodia asta frumoasă. Ia-ți nașule să-ți trăiască copiii. Și o fetiță bujuril să-mi crești mândru ca povești, carufița leasă să crești mare și frumoasă. Bujuril să-mi crești și de la nașul sută de mărci pentru piesa asta, carufița leasă să crești mare și frumoasă. Auzi, Niclu, te îmbracă în bani, nașul. Trească nașul mare! Dacă ai băiat și fată, ești cu inima împăcată. Tata iar e un loc oasă, mama ajutor în casă. Bujuril să-mi crești mândru ca povei, carufița leasă să crești mare și frumoasă. Bujuril să-mi crești mândru ca povești, carufița leasă să crești mare și frumoasă. Și piesa asta pentru Florin, pentru dedicație specială o să duce acum pentru fratele domnului Cinerică, care e în armată. Armată ușoară! Murgule, oamă frumoasă, venia la tine acasă. Cine te-a scos din coșa? Cine ți-a dat? Cine te-a mai adăpat? Cine te-a mai adăpat? Lasă soacră mare, nu mai plânge că ți se întoarce băiatul acasă și la nu facem nuntă. Hai că mereu e scădere! La iarbă cine te-a dat? Cine te-a mai ții să-l las? Bine că veniți voinice să mă mai duci pe colnice. De când nu ai plecat, stau în graș tot supărat. Hai, maestră, păi o sârbă frumoasă, că tot e multă mai spre sfârșite. Să băgăm o piesă adecvată. Dimineața la șosea, când s-a terminat nunta, ce frumoasă este viața, când te prinde dimineața. Dimineața la șosea, când s-a terminat nunta, dimineața pe răcoare, fără bani în buzunare. Că a mers darul ridicat și-a rămas fără umbra. Dimineața pe răcoare, fără bani în buzunare. Că a mers darul ridicat și-a rămas fără ușura. vesel și dă muzica mai tare. Astăzi seara-i seara mare, să jucăm șoferiniță, că doar n-o chimoș, să-mi dea Nica o guriță. Hai și să fim sănătoși, ia mai doar un păhărel, să ne mai trezim nițel, să vedem cum stăm cu vinul, că astăzi seara facem plinul. Și vinișor de Brăgășan, hai noroc și la mulți ani! Hei, hei! Pătari! Ia mai torn un păhărel, numai un omite de lățuică, bere și rachiu. Ia mai torn o țuică mică, că n-am nicio ipomică, bere și vin roșu aș bea. Când mi-e sufletul întristat, doar de dor și de oftat, iau și bea un păhărel. Și mai ui de supărare, și că inima mă doare, și mai când un cântece, o damigeană și un pahar și cu un lăutar, aș petrece așa până la ziua. O damigeană și un ucior și cu un vinișor, neică să petreci să nu mai mor. Unde-i paharul? Dați-mi paharul că vreau să-l golesc. Unde-i paharul? Umpleți paharul, vreau să chefuiesc. Unde-i paharul? Dați-mi paharul că vreau să-l golesc. Unde-i paharul? Umpleți paharul, vreau să chefuiesc. Și bea sărmană în cură, dar să bei vin cu măsură, vinul să-l bei cu-n pătat. Ia și bea sărmane gâti, dar să nu bei vin prea mult, să nu bei că e păcat. Când mi-e sufletul întristat, doar de dor și de oftat, iau și bea un păhărel. Și mai ui de supărare, și că inima mă doare, și mai când un cântecer. Haide! O damigeană și-un pahar și cu un lăutar, aș petrece așa până la ziua. O damigeană și-un ulcior și cu un vinișor, încă să petreci să nu mai mor. Unde-i paharul? Dați-mi paharul că vreau să-l golesc. Unde-i paharul? Dați-mi paharul, vreau să chefuiesc. Unde-i paharul? Dați-mi paharul că vreau să-l golesc. Unde-i paharul? Umpleți paharul, vreau să chefuiesc. Haide, Nicule, să le povestim noi oamenilor cât de bine ne înțelegem noi amândoi. Și da, cum ar fi pe lumea la altă mâine nevastă dacă aș muri eu? Așa, duce-ne cu pisica, Nicule, mincea. Ia uita. Auzi, stimați meseni, o poveste frumoasă! Anelele de-o mușcate, să vă spun la lumea toată, cum este pe lumea-i lată. Cine-i din mână împărțește, pe lumea-i lată găsește, pe lumea-i lată găsește. Dar și nevestica mea, măi, are o judecată grea, măi. A dat partea mea la altul și acum o judecă dracu, și acum o judecă dracu. Dar și nevestica mea, măi, are o judecată grea, măi. A dat partea mea la altul și acum o judecă dracu, și acum o judecă dracu. Lasă, bărbățele, că am dat de pomană și vine pentru tine pomană. Cu minte ești, măi, nevastă? Păi, da. Asta mi-a plăcut mie la tine. M-am gândit și la tine. Să știi, bărbățile, bine, că eu m-am gândit la tine, că eu m-am gândit la tine. Băi, lasă! Am mai dat câte o bucată, s-o primește lumea-i lalbă, s-o primește lumea-i lalbă. Am primit-o, nu? M-am rugat la Dumnezeu, măi, și te-ai închinat în strană ca să-mi fie de pomană, ca să-mi fie de pomană. M-am rugat la Dumnezeu mai să primești ce-am dat eu mai. Și te-ai închinat în strană ca să-mi fie de pomană, ca să-mi fie de pomană. Așa, bărbate, o să primești pe lumea înaltă ce-am dat eu de pomană. Foaie verde de mușcată, să vă spun la lumea toată cum este pe lumea-ilaltă. Cine din mână împărțește pe lumea-ilaltă, găsește pe lumea-ilaltă, găsește. Dar și nevestica mea, măi, iau, are o judecată grea, măi. A dat partea mea la altul și acum o judecă dracu, și acum o judecă dracu. M-am rugat la Dumnezeu, măi, să primești ce ți-am dat eu, măi. Și te-ai închinat în strană ca să-mi fie de pomană, ca să-mi fie de pomană. Și până să ajungă la mine a trecut pe la toți fiții, măi, nevastă. Asta e, bărbatul. Trebuie să fii bun și generos. Haideți să mărim un pic ritmul și vă invit pe toți la horă, special pentru toată lumea această piesă. Hai repede, sarmalele cred că s-au mâncat. Cine n-a reușit să mănânce? Să pitești nuntă mare, mireasă-i frumoasă și mândră ca o floare. Azi e nuntă la pitești nuntă mare, mireasă-i frumoasă și mândră ca o floare. Nuntă la pitești, hai să ne trăiești. Azi e nuntă mare, nuntă la Pitești. Nuntă la Pitești, da, hai să ne trăiești. Azi e nuntă mare, nuntă la Pitești. Soacra mare și cu socru sunt la joc, mirișii cu nașii mari stau la un loc. Nuntă la Pitești, hai să ne trăiești. Azi e nuntă mare, nuntă la Pitești. Nuntă la Pitești, da, hai să ne trăiești. Azi e nuntă mare, nuntă la Pitești. Zi, maestre, o horă frumoasă. La Moldova, la Iași. în bârliga cu stomac. Și porcii din bătătură au ajuns fritură. Ai tăia vițelul mare, să ai la nuntă sarmale. Și porcii din bătătură au ajuns fritură, bă! Animal plane în lume la nuntă asta! Și pe nașa mare, prind-o de mijloc, n-o lăsa să obosească, joacă mai cu foc. Dă-i cu țuică, dă-i cu vin, să te înveselești, că e seara ta cea mare, dă-i și chefuiești. Nașule, nașule, ești la joc cu fetele, măi, scoate pe tine la joc, asta-i nuntă cu noroc. Ești la joc cu fetele, măi, scoate pe tine la joc, asta-i nuntă cu noroc. Fată, hop, hop, inima mea. Și cățișală, băiatul, hop, hop, inima mea. Mai iubește și pe altul, hop, hop, inima mea. O soacră cinstită ești, multe la lume vorbești. Dar de ce copii tăi nu seamănă între cinstită ești, multe la lume vorbești, dar de ce copii tăi nu seamănă între ei? Eu nu te cunosc o viață, dar ți se vede pe față cum îmi ții mie seama că știi ce-ai făcut cândva. Eu nu te cunosc o viață, dar ți se vede pe față cum îmi ții mie seama că știi ce-ai făcut cândva. Și și inima nu ți-a vrut, oh, oh, inima mea. O soacră cinstită ești, multe la lume vorbești, dar de ce copii tăi nu seamănă între ei? O soacră cinstită ești, multe la lume vorbești, dar de ce copii tăi nu seamănă între ei? Eu nu te cunosc de-o viață, dar ți se vede pe față cum îmi ții mie seama că știi ce-ai făcut cândva. Eu nu te cunosc de-o viață, dar ți se vede pe față cum îmi ții mie seama că știi ce-ai făcut cândva. Și și bine, pentru soacra mare special. O veni și vremea mea, o pop, inima mea, și-ai să vii la mâna mea, o pop, inima mea, și-atunci ai să-ți amintești, o pop, inima mea, cine-i poți și acum cine ești, o pop. Și acum cine ești?